www.radio.pl. Zostań i słuchaj razem z nami w Dwójce Online. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 marca, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W sobotę potwierdzono w Polsce 111 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Część przedsiębiorców zostanie zwolniona ze składek na ZUS. Taka poprawka ma się znaleźć w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej. Z inicjatywy prezydenta NFZ rekomenduje wstrzymanie planowych operacji. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wieczorem o 44 nowych przypadkach koronawirusa. Ogółem potwierdzono w Polsce 536 zakażeń, 5 osób zmarło. Oznacza to, że w sobotę potwierdzono 111 nowych przypadków. Część przedsiębiorców ma zostać zwolniona ze składek na ZUS. Taką poprawkę do tak zwanej tarczy antykryzysowej zaproponował prezydent. Andrzej Duda rozmawiał o tym z premierem, minister rozwoju oraz prezesami ZUS-u i Banku Gospodarstwa Krajowego. Prezydent podkreślił, że chodzi o samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorstwa do 9 osób. Są różne programy przewidziane dla większych podmiotów, natomiast ja uznałem, że dla tych podmiotów to ma znaczenie kluczowe, bo to były główne prośby, z którymi do mnie się zwracano w tych ostatnich dniach. Po długiej dyskusji, obliczeniach ustaliliśmy, że zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego 2020 roku. Szacowana wartość pakietu ustaw nazywanego tarczą antykryzysową to około 212 miliardów złotych. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleca w okresie od 23 do 29 marca stopniowe ograniczanie przyjęcia, od 30 marca wstrzymanie przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo. NFZ wyjaśnia w komunikacie, że celem jest ograniczenie zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych. Fundusz podkreśla, że pacjentom, co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu operacji, należy wyznaczyć kolejny termin zabiegu. Decyzja o odroczeniu terminu powinna być podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta, u którego ma być wykonana operacja, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu klinicznego i ryzyka wynikającego z odłożenia zabiegu. Brytyjski rząd podpisuje bezprecedensową umowę z prywatnym sektorem. Ma to zapewnić dodatkowe łóżka lekarzy i więcej respiratorów. To sposób na walkę z koronawirusem, a szczegóły zna nasz korespondent. Efekty tego sojuszu? Dodatkowe 20 tysięcy wyszkolonych pracowników medycznych, około 8 tysięcy dodatkowych łóżek i 1200 respiratorów. To umowa bez precedensu. Prywatne firmy dostaną od państwa pieniądze, ale zgodziły się, by zrezygnować z ewentualnego zysku. Wypłaty pokryją tylko koszty leczenia. Przez lata jednak NHS, czyli brytyjska służba zdrowia, likwidowała łóżka. Nacisk stawiała na efektywność leczenia, tak by szybko udało się wypisywać kolejnych pacjentów. W przypadku koronawirusa często nie jest to możliwe. Mogą też wystąpić problemy z respiratorami. Rząd nadal próbuje je pozyskać, apeluje na przykład do prywatnych firm, by przestawiły produkcję na sprzęt ratujący życie. Gabinet Johnsona obiecuje, że wykupi każdą liczbę respiratorów. Istnieją jednak wątpliwości, czy firmy są w stanie tak szybko zacząć produkować tak skomplikowane narzędzia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W związku z epidemią koronawirusa zamknięte zostały w Polsce instytucje kultury. Dla artystów oznacza to finansowe straty. W tym trudnym czasie również dla kultury Polskie Radio wspiera rodzimych twórców. Wszystkie anteny Polskiego Radia emitują obecnie więcej polskiej muzyki, słuchowisk czy audycji dla dzieci, napisanych, wykonywanych lub wyprodukowanych przez polskich artystów. Ponadto Agencja Muzyczna Polskiego Radia postanowiła na najbliższe 4 tygodnie obniżyć ceny płyt polskich artystów wydawanych przez Polskie Radio, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. W każdy możliwy sposób tych polskich artystów wspieramy w tym bardzo trudnym dla nich okresie. Działania te chwali prezes Związku Kompozytorów Polskich Mieczysław Kominek. Akcja jest bardzo dobra. Im więcej polskiej muzyki, tym więcej tantiem dla polskich kompozytorów. Działania te wpisują się w misję nadawcy publicznego, którą Polskie Radio realizuje już od 95 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla wszystkich województw w kraju. W Zakopanem termometry pokazały o 6 rano minus 9 stopni. Dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane we wschodniej połowie kraju oraz na południu okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów śniegu. Maksymalnie 6 stopni na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na zielonych niwach pasie mnie, nad spokojne wody mnie prowadzi i duszę mą pokrzepia i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej. La, laj, la, la, la, la, la. Sprawiedliwości swojej. Marcin, witany. Dzień dobry Państwu po godzinie 7. A dzień dobry też mówię tym, którzy dopiero teraz włączyli się do słuchania muzycznych rozmów. Od godziny 6 rozmawiam z muzykami i nie tylko na temat tego, jak ten czas przeżywają, czym on dla nich jest, jak z perspektywy chrześcijanina, człowieka wierzącego można na ten czas patrzeć. Staramy się też muzycznie to odpowiednio ilustrować. Pamiętają Państwo, ci, którzy słuchali przed godziną 7, Małgorzata Hutek wykonywała psalm 23, Pan jest pasterzem moim. No i teraz ten sam psalm wykonał zespół Manitu, zespół, który już nie istnieje, a płyta jest ho, ho, ho, proszę Państwa, ile ona ma lat? 25. 25 lat temu nagrana. Potem nagrali jeszcze jedną, ale ta jest najlepsza, nazywa się Nie daj się życiu. Psalm 23, tak właśnie sobie dwóch chłopaków z gitarą go wyobraziło i zagrało. I powiem szczerze, że przez długi czas w ten właśnie sposób go nuciłem. Trudno było mi się wyzwolić z tej właśnie melodii, ale jest kilka, na które możemy zaśpiewać ten psalm. I teraz jeszcze za chwileczkę, zanim spróbuję połączyć się z kolejnym muzykiem, który opowie o tym, jak sobie radzi w tym czasie. Jeszcze raz tenże zespół Manitu, utwór Tyś Boże, utwór, który jest wierszem księdza profesora Jerzego Szemika, jednym ze starszych wierszy, też bardzo udatnie umuzycznionym, z bardzo aktualnym i ważnym na dziś tekstem. Manitu. Manitu. ojcze mnie wywiódł z niebytu, więc psalm na strunach moich żył. Przez wąską szczelinę zachwytu racz przyjąć, spraw bym wiecznie był. Tyś, Synu, wykupił krwią swoją zmierzwiony mego życia strzęp. Wiem, rany się dobrze zagoją, więc wycisz aż do końca lęk. I proszę najpokorniej, jak tylko potrafi, byś mnie uwolnił ode mnie samego. Daj mi odwagę zaufania Tobie, uczyń Twym narzędziem i zbaw ode złego. Tyś, Duchu, przeniknął me ciało, więc glinę tę przepalić chciej. Ekstaza w półmroku to mało, wlej w ciemność blask miłości Twej. I proszę najpokorniej, jak tylko potrafi, byś mnie uwolnił ode mnie samego. Daj mi odwagę zaufania Tobie, uczyń Twym narzędziem i zbaw ode złego. Andrzej Paśkiewicz, Piotr Smolik, Dominik Muszyński, Magda Krata i Grzegorz Winiarski. Zespół Manitou sprzed 25 lat. Szkoda, że już nie grają. Tekst księdza profesora Jerzego Szemika, Tyś Boże. A po drugiej stronie słuchawki już Karol Nowacki, zespół Rock and Fire. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj u nas wygląda słońce, a jak jest tam na północy? Podobnie. Słoneczko pomału wygląda za chmur, mroźne pewnie jak w całej Polsce. Doskonały niedzielny ranek. A jak w duchu? Jak w duchu? Toż słońce, czy trochę już ciemny chmur trwa? Słońce wychodzi razem z wiosną. Staramy się nie zwariować w tym szczególnym czasie. A więc no, odrobina ciszy, która teraz wszystkich nas spotkała, na pewno się przydaje. To jest taki czas, kiedy muzycy może generalnie grają mniej, ale teraz w ogóle, prawda? Czy zdarzyły się jakieś występy, koncerty, które musiały zostać odwołane dla zespołu? Tak, u nas rzeczywiście się zdarzyło. Mieliśmy grać fajny koncert w Legnicy. No i rzeczywiście podporządkując się pod wszystkie ustalenia i w ramach odpowiedzialności, że ten koncert na szczęście go żeśmy przenieśli na odpowiedni czas. Ja chciałem też w tym miejscu od razu podziękować Polskiemu Radiu i wszystkim instytucjom, które ze zrozumieniem podchodzą do artystów, bo nasza branża rzeczywiście, jak wiele innych branż, gastronomiczna czy wiele innych, jest w trudnej sytuacji. I dziękuję za to zrozumienie, te wielu inicjatyw Polskiego Radia, które są właśnie ukierunkowane na muzyków. No to jest taki ciężki czas, trzeba sobie jakoś próbować wzajemnie pomóc, tym bardziej, że nie wiemy, jak długo to może potrwać. Ten okres wpisał się w czas Wielkiego Postu. Czy to jest jakoś ważne? Czy to się łączy? Na pewno się łączy i na pewno jest ważne. Każdy jak to wykorzysta, no to już zależy troszkę jak zwykle od każdego samego. Ale tak jak wspomniałem, ta cisza nigdy nie przeszkadza, a w Wielkim Poście to na pewno jest szczególnie potrzebne. taka cisza wewnętrzna, też mniej grania, ale czy to na przykład oznacza także przerwę w komponowaniu? Czy, bo rozmawiałem z wieloma muzykami, którzy mówią, że jak komuś coś już w duszy gra, to właściwie gdzieś tam w podświadomości cały czas jakaś praca się wykonuje i od czasu do czasu wyskakuje w głowie jakaś melodyjka albo tekst, który właśnie jest owocem przeżywanej chwili. No, ja jestem przekonany, że to służy komponowaniu i na pewno będziemy mieli tutaj mnóstwo nowych piosenek, bo to jest jakby spójne ze sobą. My też nie próżnujemy i robimy kolejne rzeczy. No myślę, że ten czas też jest inspirujący w pewnym sensie, no bo jakby te wydarzenia szczególne tutaj, ta choroba, ta jest jakby, która się rozprzestrzenia, która jest pewnym takim zagrożeniem dla nas wszystkich. Zawsze taki moment, nie tylko dla artystów, był momentem trochę refleksji, trochę inspirującym, który no, pomaga tworzyć na pewno. Czy w przypadku Rock and Fire to będzie miało jakieś odbicie? Bo wiem, że... Chociaż nie wiem, czy to można łączyć bezpośrednio z tym czasem, że już powstał taki utwór, który właśnie chcemy Państwu za chwileczkę zaprezentować. Tak, ja się niezmiernie cieszę, że będziemy mogli go tak naprawdę mieć premierę tego utworu w Trójce. I oczywiście no, tak się zbiegło, że kończyliśmy piosenkę. No, jakby niekoniecznie w intencji tego czasu, ale na pewno mówiąca o tym... Mnie zawsze wzruszało to w polskim, w naszym społeczeństwie, to, że w obliczu właśnie takich szczególnych wydarzeń, w jakich teraz stanęliśmy wszyscy, potrafiliśmy się zachować jak trzeba, to jest to, co Inka mówiła, że ta dzisiejsza polaryzacja, śmiertelna polaryzacja naszego społeczeństwa, która wniesie tyle strat, w obliczu właśnie wydarzeń, mamy taką jakąś szczególną moc, że stajemy razem i proszę zobaczyć to zachowanie, ta odpowiedzialność polskiego społeczeństwa, które jest dzisiaj, że rzeczywiście zostaliśmy w tych domach, to jest to, że umiemy się zachować jak trzeba, kiedy jest bezpiecznie i na końcu jak trzeba, to będziemy razem i wiele razy w momentach historii to się pokazało, to się objawiło, więc no ta piosenka, staraliśmy się trochę pośmiać z siebie, trochę na śmiesznie to pokazać, ale tak naprawdę mówić o tym, że nieważne, czy jesteśmy, czy kibicujemy, czy się modlimy, czy harujemy jak zwykle ileś godzin w ciągu dnia, to na końcu jesteśmy tacy sami i jak trzeba będziemy razem. Bardzo dziękuję. Życzę wytrwałości też i tego owocnego duchowo czasu Wielkiego Postu i mam nadzieję do usłyszenia w lepszym czasie. No i oczywiście na pewno wtedy, kiedy powstanie już więcej nowych utworów, które będziemy mogli zaprezentować. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla pozostałych członków zespołu. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Karol Nowacki, Rock and Fire. Tacy sami. My kibicujemy, my się nie poddajemy. A my się modlimy, dopóki my żyjemy. To my harujemy ze sobą nawzajem. To my rządzimy tym krem. Rzecz zaczęła się bardzo dawno, jak byłem malutki. Tatuś na dobranoc pijął morze wódki. Mamusia pewnie była jeszcze wtedy w pracy. Koledzy w szkole nauczyli mnie słowa rodacy. I jacy nie jesteśmy, tacy czy owacy. Przecież i tak widujemy się w domu i w pracy. To co nas łączy, to co nas ośmiela, to ta wspólna sobota, ta rodzinna niedziela. My kibicujemy, my się nie poddajemy. A my się modlimy, dopóki my żyjemy. To my harujemy ze sobą nawzajem. To my rządzimy tym krajem. Dziadki przed snem zawsze klękali. Pamiętam jak rodzice wcześnie wstawali. Wiary nie trzeba się wstydzić, często mawiali. Koledzy w szkole za to trochę się ze mnie śmiali. I jacy by nie byli, tacy czy owacy, przecież i tak widujemy się w bloku i w pracy. To co nas łączy, to co nas ośmiela, to ta wspólna sobota, ta rodzinna niedziela. My kibicujemy, my się nie poddajemy, my się modlimy, dopóki my żyjemy. To my harujemy ze sobą nawzajem, to my rządzimy tym krajem. Niech ktoś mi powie, kto rozdaje te medale, bo ja od lat haruję wytrwale. To co mam naprawdę, to co nas ośmiela, to ta wspólna sobota, ta rodzinna niedziela. I to mnie wzrusza, to nas przecież rozwesela. I choć w koło już kolejna kolona afera, to nieważne czy nas trują wódką, cukrem czy gazem, na końcu jak trzeba, to i tak będziemy razem. Bo my kibicujemy, my się nie poddajemy, a my się modlimy, dopóki my żyjemy, a my harujemy ze sobą nawzajem. To my! My kibicujemy, my się nie poddajemy, a my się modlimy, dopóki my żyjemy, a my harujemy ze sobą nawzajem. To my rządzimy tym krajem! Zostań w domu z Trójką. Zostań w domu z Trójką, zostań w domu i słuchaj muzycznych rozmów i nie tylko, można by powiedzieć. A wcześniej Karol Nowacki, Rock and Fire. Zupełnie nowa, premierowa piosenka, jak Karol powiedział, troszeczkę nawiązująca do tego czasu. To my rządzimy tym krajem, ja bym powiedział tak, jesteśmy obywatelami tego kraju i myślę, że w tym ostatnim czasie, jaki teraz przeżywamy, jesteśmy bardzo zdyscyplinowanymi i mądrymi obywatelami. Bardzo mnie to cieszy, też staram się tak zachowywać i jesteśmy też dobrze zaopiekowani, tak myślę, zwłaszcza jak patrzę na to, co dzieje się w innych państwach Zachodu, które są zupełnie rozsypane. Co teraz? Teraz, proszę państwa, Antonina Krzysztoń, pomyślałem sobie, no nie mogę obejść się w takim czasie bez Antoniny Krzysztoń, bez jej wspaniałego głosu, bez jej głosu modlitewnego, ponieważ mam przed sobą płytę Pieczęć, płytę wybitną, płytę, która otrzymała Feniksa Muzycznego za rok 2000, już proszę państwa 19, bo to już czasu troszkę było. No i teraz z Andrzejem Jagodzińskim, bo to jest dwugłos artystyczny, Antonina Krzysztoń i Andrzej Jagodziński, rzecz nagrana w Bazylice Ojców Filipinów w Gostyniu, w idealnych warunkach akustycznych. Kiedy już słońce? Antonina Krzysztoń. Ojcze i synu, duchu płomienny, pokornie Cię wielbimy, Trójco wierzymy, przyjdziesz w ciszy wieczoru, spokoju łaską Stwórco. Święty, święty, święty Pan, Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. Antonina Krzysztoń, Andrzej Jagodziński z płyty Pieczęć nagranej w Bazylice Ojców Filipinów w Gostyniu. Kiedy już słońce oraz święty, święty, święty we fragmencie, to proszę Państwa hymn brewiarzowy, a więc można powiedzieć tradycyjny tekst, który jako świeccy odmawiają ci, którzy chcą, a jako kapłani, księża, duchowni, mnisi, zakonnicy odmawiają codziennie. No i Antonina Krzysztoń jeszcze raz za chwileczkę zabrzmi. Antonina Krzysztoń, która, jak słyszeliśmy, mówił Michał Guzek, nie zaprzestała działalności także dzięki internetowi, dzięki możliwości, jaką mamy w dzisiejszym czasie, krzepić i muzycznie wspierać także sprawowane liturgie. Antonina, która zwykle w okresie Wielkiego Postu jeździła z pieśniami postnymi chociażby. Też Państwa zachęcam do sięgnięcia do tej płyty. Bardzo już starej, ale cały czas aktualnej. No i teraz pozostanie Antonina Krzysztoń troszeczkę w innym nastroju. Za chwileczkę się znajdziemy. I mam nadzieję, że po tym utworze uda mi się połączyć z kolejnym wykonawcą. A ta płyta Antoniny Krzysztoń, bardzo piękna, ale piękna inaczej, można by powiedzieć, sprzed lat 10 nazywa się Turkusowy Stół, a ta piosenka, smaczna w każdym względzie tego słowa, nazywa się Rzepakowy Miód. Nie mów nic, tyle było przecież słów. Całą złość zamień w rzepakowy miód. Przecież jesteś tu, przecież jestem ja. Rzepakowy miód i ten świat wciąż trwa. Jutro znów obudzimy kolejny dzień. Tak to cud, ale przyzwyczailiśmy się, że jesteś ty, że jestem ja, rzepakowy miód i ten świat wciąż. Starych spraw nie wspominaj już. Turkusowy stół. rzeka koło wymiór. A przy stole ty, a przy stole ja, przepakowy miód. A ten czas wciąż zamień przekonany nóg. Przecież jesteś tu, przecież jestem ja, przepakowy miód. I ten Rzepakowy miód, muzyka i słowa Antonina Krzysztoń z płyty Turkusowy stół z roku 2010. Też szczególnego czasu, z zupełnie innych powodów. Proszę Państwa, chciałem zaprezentować ten utwór, bo ten rzepakowy miód, który tutaj jest taką troszeczkę przenośnią, jednocześnie jest prawdziwy. Można go sobie spróbować. Jest to jeden ze smaczniejszych miodów. To jest taka przenośnia sytuacji, porównanie sytuacji, kiedy mimo wszystko żyjemy. Kiedy żyjemy, życie jest błogosławieństwem. Każdy następny dzień jest cudem. Staramy się żyć normalnie, jak też mówił Marcin Styczeń w Zawierzeniu. Przy telefonie Magda Anioł. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Witam. No właśnie. I pytanie, jak sobie, słuchaj, radzicie w tym czasie? Czy to jest taki czas, który trudno jest ci przeżywać, czy też jakoś... Powiem tak, są fale. Fale takie od euforii po takie zadumanie, co to będzie. Natomiast ja chyba, znaczy raczej na pewno należę do takich osób, które jakby nie dołują za bardzo. Mhm. Ja mam zwykle gdzieś tam zawsze taki optymizm włączony i dużo nadziei i jakoś żyjemy. No, staramy się, tak jak już słyszałam też wcześniej, żyć normalnie, choć nienormalnie, bo pewne sytuacje się zmieniły, choćby to, że jesteśmy cały czas wszyscy w domu i normalnie tak nie jest, bo my nie mamy dzieci na przykład w edukacji domowej, tak jak niektórzy, którzy twierdzą, że dla nich się życie nie zmieniło specjalnie, bo dzieci są nadal w domu. Natomiast no, my też jakby naszą aktywność taką zawodową musieliśmy zawiesić, wiadomo, z wiadomych powodów. Mamy też dzieci już dorosłe, które są poza naszym domem, tym takim, w którym jesteśmy obecnie, rozpierzchnięte, że tak powiem, po różnych zakątkach. No i tak też zastanawiamy się, zamartwiamy, nie wiem, co tam u nich, chociaż mamy kontakt telefoniczny oczywiście, wiadomo. Natomiast ja jestem takim typem, takim stworzeniem stadnym bardzo. Mamy no, mnóstwo przyjaciół, znajomych i dzwonimy do siebie. A jak się da, to nie wiem, jak blisko mieszkają, to jedziemy na rowerach i przez płot gadamy sobie, także to jest takie dziwne, no ogólnie, ale radzimy sobie z uśmiechem i z dużą ilością modlitwy, która u nas jest po prostu w domu wyjątkowo w dużej ilości w tym czasie i jestem przekonana, głowę jedną daję, że gdyby był zwyczajny Wielki Post, taki jak był do tej pory co roku, to by tej modlitwy było o 2/3 mniej, a może i więcej. I to jest dla mnie wielka radość, że jest taka mobilizacja w tej kwestii. No właśnie, to wiele osób też przyznaje, że wiele dobra pod tym względem się dzieje, że ten Wielki Post stał się bardzo szczególnym czasem w związku z tym. I słyszę, że ty też to tak odbierasz, że podobnie. A jeszcze zapytam o to, czy to myślisz, że może zaowocować twórczo jakoś później? W postaci, nie wiem, piosenki? No, oczywiście. Mój mąż, Adam Szewczyk, nie był moim mężem, muzykiem, który ma w głowie wiecznie dźwięki i pomysły. Gdyby już czegoś nie wymyślał pod kopułą swoją, gdzieś tam czegoś nie układał. Mamy plany oczywiście, z tym, że no... Przenosimy się trochę w takie spokojniejsze miejsce i że tak powiem, mamy nadzieję coś stworzyć, posłać później wszystkim, żeby usłyszeli, może i zobaczyli, co tam u nas twórczego się dzieje, bo oczywiście nie chcemy, żeby to wszystko umarło jakoś tak niefajnie, bo jednak mamy w sobie tą potrzebę wychodzenia do ludzi też z muzyką i to jest naturalne. Dzisiaj jest taki świat, że wszystko online można. No tak. Można się zobaczyć, można posłuchać. Jest świat taki właśnie otwarty w tym sensie, czego ja do końca nie rozumiem, bo ja zawsze mówię, jestem człowiekiem analogiem. Ja się urodziłam w 72 roku i tak jakby trochę zostałam w tych latach, może 80., może 90., gdzie komórki miały nieliczne osoby i służyły wtedy tylko do dzwonienia i pisania ewentualnie SMS-ów. I ja to tak właśnie tak mam. Tak jest. No, także ja nie mam żadnych WhatsAppów, żadnych takich rzeczy, co z jednej strony mnie cieszy, innych wkurza, bo są różne grupy na WhatsAppach, bo wiadomości, bo to, bo tamto, ja jestem takim trochę alienem w tej kwestii. Natomiast mnie to nie martwi, bo ja szczególnie jakby nie śledzę też, nie wiem, nie nakręcam się wiadomościami, wiem to, co mi mąż przekaże, bo on tam bardziej jest taki właśnie informacyjny, no i tyle. I tak sobie w tej swojej niewiedzy, może słodkiej, może naiwnej, ale żyję pomału i już niebawem myślę coś muzycznego wam zaprezentujemy od naszego duetu, bo tym, no, niestety musimy działać teraz w bardzo tak okrojonym składzie, bo chłopaki pewnie siedzą też w swoich domach, znaczy na pewno siedzą, bo mamy kontakt jakiś taki też telefoniczny. Jak mnie słuchają, to pozdrawiam bardzo. No i tyle. I czekamy na wiosnę, nie wiem na co, na lato. Bardzo ci, Magdo, dziękuję i pozdrawiam też Adama Szewczyka i życzę twórczego czasu i duchowo, i muzycznie. Też. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam też wszystkich, którzy słuchają, przyjaciół, rodzinę, bo wiem, że słuchają. Bardzo dziękuję. Witamy was mocno i tęsknimy za wami. Pa. Dziękuję, do usłyszenia. No i teraz z płyty bardzo dobrze się sprzedającej i słusznie, bardzo dobrej płyty zatytułowanej Odmawiam, z tekstami, rozważaniami do Różańca Świętego autorstwa Małgorzaty Nawrockiej, utwór Jesteś. Jestem Bogiem, ja wszystko przemienię. Powstrzymam wodę, poruszę kamienie. Zawieszę słońce, tchnę życie w glinę. Ja jestem Bogiem, ja nie przeminę. Ja jestem Bogiem z twarzą człowieka. Gdy zechcę zbawić, nie będę czekał. Gdy zechcę walczyć, wróg każdy skona. Ja jestem królem na wszystkich tronach. Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś królem. Ty jesteś miłość. Ty Bogiem, ja wszystko przemienię. Powstrzymam wodę, poruszę kamienie. Zawieszę słońce, tchnę życie w glinę. Ja jestem Bogiem, ja nie przeminę. Ja jestem Bogiem w Trójcy jedynym, osądzę wasze serca i czyny. Nie będzie, nie ma i nigdy nie było innego Boga. Ja jestem miłość, ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Królem. Ty jesteś miłość. Ty Zostań w domu z Trójką. Magda Anioł, Adam Szewczyk. Pośrednio rozmawialiśmy o tym, jak to tam wygląda w okolicach Katowic i Górnego Śląska. No i ta sama płyta, z której pochodzi utwór Ty Jesteś, też bardzo się nadaje na ten szczególny czas. Na przykład także do różańcowych medytacji. Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, bo przypominam Państwu, że jeszcze dzisiaj na koniec przegląd prasy katolickiej Jana Pniewskiego. Ale mam nadzieję, że uda się wykonać jeszcze jeden telefon. No i może Państwo rozpoznają, kto to śpiewa. To jest świetna płyta. Nazywa się Pieśni Naszych Ojców, a utwór Święty, Święty, Święty. Święty, Święty, Święty, Boże niezmierzony, oto dzieci Twe przedwieczny, kornie wielbią Cię. Święty, Święty, Święty, w łasce niezgłębiony, Trójco Najświętsza, Tobie chwała, cześć. Święty, Święty, Święty, choć i w nocy toni, choć nie widzi ludzkie oko wspaniałości tej, tylko Tyś jest święty, wszechświat w Twojej dłoni. Hojny w miłości, mocy chwale swej. Zwycięzcy swoje w Święty, święty, święty Boże niezmierzony. Mateo, Mateusz Otręba z płyty Pieśni naszych ojców. Płyta naprawdę wspaniała, też nagradzana o takim dosyć mocnym wymiarze osobistym też Mateusza. Nie udało nam się niestety porozmawiać teraz, ale nie szkodzi, to przecież nie przepadnie. Słowa Reginald Heber, muzyka John Bacchus Dykes, no oczywiście w polskim tłumaczeniu. No i z tej płyty jeszcze są takie dwa utwory, do których szczególnie wracam w różnym wykonaniu. No i Mateusz to, muszę przyznać, dość przejmująco robi. Wszystka moja nadzieja u Boga mojego. Wszystka moja nadzieja u Boga mojego. Pieśń ludowa z Zamojskiego, proszę Państwa, tym razem, ponieważ to jest taka płyta, która nie tylko prezentuje teksty anglosaskie, teksty amerykańskie, spolszczone, ale także ludowe, polskie. Mateusz tutaj odnosi się do swojego dziadka. A przede wszystkim, dlaczego chciałem tę płytę też zaprezentować dzisiaj? Dlatego, że to jest płyta, która bardzo podkreśla znaczenie duchowego spadku dziedzictwa minionych pokoleń ludzi wiary. Tego, że wiara jest darem, który przenosi się z człowieka na człowieka. I myślę, że w tym czasie, w jakim teraz jesteśmy, szczególnie jest nam taka postawa właśnie potrzebna. To znaczy takiej siły, że nie jesteśmy sami, nie przychodzimy znikąd donikąd, że mamy komu zawierzyć i komu zaufać. Że mamy Boga, który stał się człowiekiem i którego historia stała się także naszą historią. Że to, co On chce z nami uczynić, jest dla nas najlepsze. Że nie powinniśmy się uciekać do horoskopów, do prognoz i podsycać w sobie lęku, a zaufać Jemu. Tak jak to czyni także Mateo na tej płycie. Z tej płyty jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania z moimi najserdeczniejszymi życzeniami mocy duchowej dla Państwa i dobrego dnia dzisiejszej, chyba słonecznej, jak patrzę za okno niedzieli. Jeszcze raz z płyty Pieśni naszych ojców, Bliżej o bliżej, bardzo przejmujący tekst, myślę, że bardzo odpowiedni na dzisiejsze pożegnanie z Państwem, no a potem już przegląd prasy katolickiej. Marcin Witan, do usłyszenia. Bliżej, o bliżej, wznieś mnie i tu do siebie, Chryste, przez radość i ból. Chowaj mnie zawsze na sercu swym, Synu Człowieczy, i nocą, i dniem. Synu Człowieczy, i nocą, i dniem. porzucić chcę wszystko, co jeszcze do świata mnie lwie, co mi odrywa łaski twej dar, świeckie rozkosze i złudny ich czar. Świeckie rozkosze i złudny ich czar. Bliżej, o bliżej na wolność dnia, aż wola własna ukorzy się ma, aż będzie życie odblaskiem twym, byś ty się, Jezu, uwielbił już w nim. Jan Pniewski, dzień dobry. Nie znajduję teologicznego argumentu, że Najświętszy Sakrament czy woda święcona są wolne od możliwości przenoszenia infekcji, mówi w Tygodniku Powszechnym ksiądz Andrzej Draguła w rozmowie z Maciejem Millerem, z którym wspólnie zastanawia się nad pytaniami i wątpliwościami, jakie pojawiają się w związku z praktykami religijnymi w obecnym czasie. Jan Paweł II wspomina w swoim liście Dies Domini o chorobie, niesprawności lub innej ważnej przyczynie, która zwalnia z obowiązku niedzielnego. Ważną przyczyną może być także konieczność sprawowania opieki nad małym dzieckiem czy osobą starszą, której nie możemy pozostawić samej. Ważna przyczyna, o której mówi list Jana Pawła II, to według mnie również podniesione ryzyko zarażenia się chorobą przez osobę starszą, mającą osłabiony system immunologiczny. Byłoby to narażenie własnego zdrowia na szwank, a może nawet na ryzyko śmierci. A więc działanie przeciwko przykazaniu nie zabijaj w stosunku do siebie, a także wobec innych, którzy mogą zostać potencjalnie zakażeni. Rozumiem pragnienie obecności na mszy świętej, ale ono nie może być ważniejsze niż obiektywna sytuacja ryzyka. Są grupy osób bardziej zagrożone infekcją. Główny inspektor sanitarny zaleca, by pozostały w domu. Moim zdaniem należy się temu zaleceniu podporządkować, przekonuje ksiądz Andrzej Draguła. A odnosząc się do kwestii, czy w warunkach epidemii będzie możliwa spowiedź na odległość, na przykład przez internet, mówi: nie ma spowiedzi na odległość, choć takie pytania powracają. Na początku XVII wieku rozważano na przykład spowiedź za pośrednictwem listu. Kongregacja Świętego Oficjum wypowiedziała się negatywnie o takiej praktyce, grożąc za nią ekskomuniką late sententiae z mocy samego prawa. Uzasadniano to argumentem, że w momencie dotarcia listu do spowiednika dyspozycja penitenta jest już inna. W roku 1884 zapytano Watykan, czy w przypadku ostatecznej konieczności można udzielić rozgrzeszenia przez telefon. Odpowiedziano wówczas: nihil est respondendum, a więc właściwie nie odpowiedziano, pozostawiając rzecz otwartą. We współczesnej teologii dominuje pogląd, że spowiedź przez pośrednictwo technologiczne jest niemożliwa, gdyż kontakt powinien być ludzki i naturalny. To był Tygodnik Powszechny. Emocje, które poprzedziły pojawienie się adhortacji apostolskiej Querido Amazonia, ustąpiły bardzo szybko, z dniem, w którym dokument ujrzał światło dzienne. Przebiły się jedynie głosy, że papież Franciszek rozczarował. Ten tekst jest jednak zbyt ważny, by pozostawić go w świetle krzywdzących komentarzy. Co więcej, zawiera wiele cennych podpowiedzi dla chrześcijan w Polsce, pisze arcybiskup Józef Kupny w Tygodniku Niedziela. A następnie nawiązuje do stwierdzenia, że Kościół jest powołany, aby iść z ludami Amazonii. Nie można być skutecznym ewangelizatorem w odseparowaniu od ludzi. Nie można głosić Ewangelii, pozostając na zewnątrz świata, w którym oni żyją, i nie znając ich, a przyznając sobie jedynie rolę recenzenta. Stąd papież zauważa, że Kościół musi wzrastać w kulturze spotkania, w duchu miłości, szacunku i zrozumienia drugiego człowieka. Powinien przy tym wyzbyć się prób narzucania wzorów świętości, które byłyby jedynie kopiami wzorów świętości z innych miejsc. Oczywiście słowa te można interpretować bardzo wąsko, jako przestrogę przed proponowaniem ludom Amazonii form religijności charakterystycznych na przykład dla Europy. Ale można też rozumieć tę kwestię szeroko, do czego Ojciec Święty zresztą zachęca, pisząc, że nie wolno nam nigdy myśleć o chrześcijaństwie monokulturowym i uniformistycznym. Oznacza to prawo każdego człowieka do osiągania świętości na właściwej sobie drodze. Czytamy dalej. Jeszcze trudniej przejść obojętnie obok wezwania, aby nie ulegać pokusie przekształcenia Kościoła w urząd, którego działanie polegałoby jedynie na narzucaniu norm, ocenianiu i wykluczaniu. Raczej, mówi papież, mamy tworzyć wspólnotę, która stara się zrozumieć, pocieszyć i włączyć, szczególnie tych, którzy czują się zapomniani i odrzuceni, pisze arcybiskup Józef Kupny w tygodniku Niedziela. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtko, śpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy